ediție de Kiss Kiss in the Mix, o nouă seară, un nou party. Ca în fiecare seară, tine 3 ore petrecem de la 7 la 10 la Kiss Kiss in the Mix. Hello, Mr. Alex. Hello, hello, DJ Ang. Salutare, salutare tuturor celor care sunt în acest moment pe frecvențele Kiss FM. Mergem cu Laura, No More Tears. O să ne întâlnim în câteva clipe și cu Mad Heart, Call Me Lover. Și Fly Project, Ana Moga, Goodbye, varianta DJ Ang, Shaisa Remix. Avem 4 minus 1, adică 3 ore de petrecut împreună, 3 ore de party, 3 ore de nebunie. Avem tracklist live pe facebook.com/kissfmromania. Tot acolo avem și linkurile de YouTube ale pieselor care se aud la noi în emisiune. Tot acolo și delicații și în plus de lichisuri pe 0722 20 60 20. Gata, începe nebunia, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on. No more tears when I tell me a lie. No more tears when I tell me a lie. Goodbye. Westchedico. DJ Anxia aici, avem podcastul Kiss Kiss in a Mix, este la zi? Mi-ai luat cuvintele din gură, e la zi, am datat la zi. La zi sau la zid? Intrați pe Kiss FM, KKM, ascultați-l, descărcați-l, este desigur, sunt de fapt două variante total gratuite, de asemenea, articole foarte interesante pe blogurile noastre. Da, articole, cele mai interesante articole din lume le găsiți pe blogurile noastre, intrați pe olix.ro și pe ovidiustărescu.ro. Avem chiar acum primele delichisuri venite în această seară la 0722 20 60 20, e timpul să ne ocupăm de ele un pic așa. Hello, vă scriu de, de la pescuit, peștele joacă acum în fir pe ritmul Kiss FM. Vă că-i place și vă aștept la mine să vă servesc cu o masă copioasă, zice Cosmin. Fii întins, Cosmin. Sănătate, băiți, aș vrea și eu un delichis pentru prietena mea, Ana, care mâine împlinește 16 ani cu mesajul Te iubesc mult de tot și pentru cei mai tari DJ, cu siguranțe. Mulțumim. Fii atent, altul și mai interesant, sunt în lanul de porumb și muncesc de zori, dat-o vă ascult cu cea mai mare plăcere, sunt cei mai tari, eu nu-ți din Iași, spol la treabă acolo. Sănătate, băiți, aș vrea și eu un delichis pentru prietena mea, Florina, care mâine împlinește 16 ani, l-am mai citit, dar uite că acum a specificat și numele. Și încă unul ne-ați achis, vreau un delichis pentru iubitul meu, Tudor, semnează Silvia. I'm into you de la Jennifer Lopez, chiar acum Dave Odd Club Mix. Un remix pentru California, King Bad, Rihanna. Și Connector vine cu o piesă care ne place foarte mult, se numește Ring the Alarm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Din Mamaia și Costinești, emitem live de acolo în fiecare zi, în fiecare zi de luni până duminică, de la 2 la 6 seara. 8 săptămâni, 7 zile din 7, DJ Anc și Olix vor fi în Costinești, iar în Mamaia o să avem schimb de ture, Alice de la Kiss împreună cu Dan Fințescu și adică ei pe o parte și pe de altă parte. Pe de altă parte, undeva spre weekend, dar nu în fiecare weekend, cele două Andrele, cum le spunem noi, Andreea Berga și Andreea Remețan vor fi din Mamaia. Două seturi de DJ în Mamaia și un singur set. Adică, Kiss Kiss Kino Mix în Costinești. Pentru că nu ne mai săturăm de mare, pentru DJ Anc și Olix o să fie al treilea an de Summer Kiss, al treilea an de mare, de Costinești. Al treilea sezon consecutiv! Hey, din ciclu, ce vă mai plac Costineștiu. Așa. Disco Romance în varianta Kiss Kiss Kino Mix chiar acum. Imediat, Britney Spears, nou single, ne place foarte mult. Till the World Ends, Kid Clap, Club Mix. Și Aisa vine cu piesă nouă lansată ieri în premieră, Sweet Embrace. O să dăm în câteva clipe startul dedichisurilor pe Facebook sau să le dăm... Da, vedem când... Ah, hai că îl dăm acum, da? Da, mai vedem câteva clipe startul dedicațiilor. Le citim în vreo 10 minute. Pregătiți-vă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in a Mix. Aici s-a piesă nouă, Sweet Embrace. Ieri am lăsat-o la Kiss Kiss in a Mix și sperăm că vă place. Nouă ne place foarte mult, o să tot ascultăm. Da, în curând pregătim și niște remixuri pentru ea. Avem exact 40 de minute de mix netărupt de reclame chiar acum. Se încheie în acest moment. Și am dat startul pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Am dat start de richisuri acolo. Le vrem cât mai scurte, cât mai haioase și încercați să nu vă repetați. O să le citim imediat după reclame. Cea mai bună muzică se ascultă la da. Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party, back to the mix. DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Prima din cele trei înainte de ora 8 începe chiar acum la Kiss Kiss in the mix. O să ne întâlnim imediat și cu Sasha Lopez, All My People, și apoi super hit, mega hit, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. DJ Anc și Olis cu voi. Aoleo, trebuie să citim de richisurile de pe Facebook. Ia să deschidem pagina. Da, sunt chiar foarte, foarte multe. Dăm un reload aici, dăm un refresh. Să vedem ce se întâmplă la postarea lui Olis de acum 7 minute. Avem o grămadă de dedicații. Marius Dan, unde dedichis pentru toți gălățenii și pentru toți cei din școala 29 Galați. GNU Gen să fie un dedichis pentru toți prietenii care vă ascultă, dar și pentru toată lumea de pe Facebook. Roxana, Neme și Just Sex vrea Enjoy, generala 11C, pedagogic turnul Severin. Petrica, pentru Ioana Cosma de la Sport virgulă ro, cu mesajul la mulți ani. George Năstase, scurt pentru cea mai tare gașcă de prieteni. Rock on, zice el. Tuni, tuni, un dedichis pentru toți cei din KTK și pentru toți chisomanii și pentru voi, Kiss You All, Cristian, pentru colegii mei din școala generală 11, Ștefan Octavian Iosif, melodia Champion. Pop Răzvan, Pop Răzvan, cel mai nebun dedichis de la Raul pentru Ana Maria Punte Pisi și învață reședințele de județ, că vine Bacu și bineînțeles pentru voi, Olic și Dijang. Andrei zice pentru Antoanela cu mesajul: dacă mai ai nevoie de baftă, ia de la status. Daniel Mitran, toți chisomanii de pe Facebook și Constantin să fie un dedichis pentru prietenii mei și Facebookiștii de pe wall, mai ales pentru voi, cei mai tari DJ. Mulțumim foarte, foarte mult! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Thank you. Fuerza del mal que se mete por tus venas. plăcere maximă. Oi, oi, oi. Remix pentru Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. La Kiss Kiss in the Mix este 8 fără un minut. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh my god, thank you. FM is back. You know now. Funny people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix. On Kiss. Mix. Intrăm într-o nouă oră de piese mixate. Chiar acum, Some Love de la Cubby Parrots. Ne întâlnim cu o piesă nouă. Ne place foarte mult, am lansat-o la Kiss Kiss in the Mix. Michel și Randy vin cu Only You și Alexandra Stan cu cel mai nou single al ei, Get Back ASAP. DJ Ang și Olix salută toți ascultătorii Kiss FM care sunt acum pe frecvențele Kiss Kiss in the Mix. Toți chisomanii și cei de pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. יש בנשמה גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה. We'll be right back.

asta la Kiss Kiss in the Mix. 8 și 17 minute avem dedicații 0722 20 60 20. Avem o rimă, un cutrend foarte interesant de la Cosmin. Kiss FM e cel mai tare și ne sparge în difuzoare. Kiss FM nu e o fiță și ne face la fundiță, Cosmin. Ba, poate să fie și o fiță dacă vrei. Hello, vreau și un dedicat pentru Ionuț, mi-e dor de tine, semnează Simona din Botoșani. Kiss FM, așa, scuze, am uitat să mă semnez, Radu din București, în drum spre Ploiești, a dat un mesaj. Da, nu, da, mesajul de mai jos, ăla, mai jos. Ăla de mai jos, asta. Adică? Am luat examenul de azi și acum sunt în drum spre gară, alături de cea mai bună muzică de la Kiss. Hey! Foarte bine, vreau un dedicat pentru iubita mea, Ana, cu mesajul bată la examen și te iubesc foarte, foarte mult, Ionuț din Constanța. Un dedicat din partea lui Dără, pentru șeful meu, Mirel, și varul meu, Sorin. Pentru ei să fie. Și încă unul să fie, sunteți number one, vreau și eu dansa cu Dura pentru băieții de la Înghețate, vă rog mult, Cătălin. Uite, într-o timp a fost și piesa, a avut acum vreo 10 minute, 15. A fost cam când a dat el mesajul, așa, da. Accent, my passion, chiar acum. Ne întâlnim cu Red Code, Love in Dubai, DJ and Chase, remix. Și on the floor, no Pitbull, no rap version, da, Kiss. Mind. You can trust it.

Pitbull On the Floor la Kiss Kiss in the Mix. Exact 8:30. Dacă e joi, e weekend la noi. Dacă e joi, e weekend la noi. Momentul să vă amintim ce se întâmplă în weekend. Care este nebunia, care sunt petrecerile din weekend. Ce poartă sigla Kiss FM. Partidul Kiss FM, ediția 185. Olic și Dan Fințescu sunt mâine seară în Club Metropolis din Bistrița. Sâmbătă, în timpul zilei, undeva pe după amiază, începem Kiss My Party la Ploiești, în parcul Bucov. Sâmbătă seara, suntem împreună cu Paraziții în Club Castel Daso Calorii în Târgoviște. Noi în direct pe Kiss, fără Paraziții în direct pe Kiss, că nu e foarte ok. Iar duminică seara încheiem Kiss My Party din Ploiești, din parcul Bucov. Și ca să vă spunem așa, la Kiss My Party vă întâlniți cu Raluca, Moving Elements, Morris, DJ Laura, Claudio Cristo, LP și Miss Sunshine și DJ Jonesy și Aner. Mare nebunie, super petrecere în weekend cu Kiss FM. Avem chiar acum Down On Me, o variantă foarte tare pentru Jeremiah, Chris Wellem, WMC Remix. Avem Dumbledore Freedom, noul single, și Snoop Dogg cu David Guetta, Wet. Adică piesa udă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Yo, Kiss. Kiss in the mix. Kiss in the mix. Kiss in the mix. Let's go into 9 shots, we'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till I lick it. I've had that river running, keep you running till you empty. Burn, burn, burn, burn. Oh, you look so sweet, but you are the eyes. Look at your physique, girl, you are a beauty. But bro, I am a beast. It must have been tripping till I let you off a leash. Right. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. can you give me up like I'm late from my first class? So I can give it to you all like a first draft. Hold you like a paper plane. You know I got paper, babe. But fuck them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad. Tell me, baby, are you wet? I'm gonna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet. Tell me, baby, are you wet? Greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Where you going? What you say? From where her river flowing to another lake. By the ocean, by the ocean. On the beach, on the beach. Then let me dip my feet and get wet. Tell me, baby, are you wet? Tell me, baby, are you wet? Tell me, baby, are you wet? Foarte tare, Snoop Dogg și David Guetta, Wet, varianta Wet a piesei Sweat, sau cum să-i spunem, nu? Cam asta ar fi pe scurt. Și nu știu cum am încercat noi, tot am mai tăiat din piese, mai nu știu cum și deja s-a făcut 8:43. O să dea DJ Ian chiar acum startul dedichiselor pe Facebook, iar imediat de pe pauză ne ocupăm din nou de ele. Intrați pe facebook.com/KissFM România și lăsați dedicații numai la postarea care o să apară în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Now we drop off like this. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Ne ocupăm chiar acum de dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. La postarea mea de acum câteva minute avem deja 10, 11, 12 mesaje. Da, oameni foarte prompt de altfel. Gelu zice așa: hei, hey, aș vrea și eu un dedicat pentru toți cei care au intrat în vacanța de vară și pentru cei care au examene în perioada asta. Black Cloud vrea un dedicat pentru toți cei care au început petrecerea de 3 luni de zile, dar în ultimul rând pentru voi și guvernul României. Bine, asta trebuie să fie în ghilimele pentru guvern. Bogdan Mihai de la Bogdan pentru pisicuța lui Florentina: te iubesc mult cu litere mari, Chris. Adana Black, un dedicat pentru colegii mei: nu vine să cred cum a trecut timpul așa repede, s-a terminat anul școlar. O vară bună pentru toți! Cosmin Lata, un dedicat pentru Mircea și pentru mine, că suntem acum la coasă și ascultăm Kiss FM. Băi, spola treaba acolo. Și Mihai Marin Tudor, dedicat pentru toate piesele serii, pentru prietenele mele Raluca și Oana. Ed zice așa: vreau să fac un dedicat pentru zonul tuturor chisomanilor din întreaga România cu melodia Puia, aveți observat, cred, mixerul Chris Meyer. Isabela, hello, dedicat pentru voi, pentru sora și nepoțica mea și pentru toți prietenii mei, inclusiv cei de pe Facebook, Party On. Și Daniel, nu, stai că Daniel a tot dat, așa, uite, hai Cezar. Domnul Daniel, ne repetăm așa, suntem redundanți toată seara. Țepeș Cezar, vreau și eu un dedicat pentru toți prietenii mei și mai ales cei de pe wall-ul Kiss FM, unde avem 344.409 fani în acest moment, ne apropiem de 345. Poate s-au mai adunat. Uite, încă 4 între timp. Stai așa. Că toți suntem pe început de vară, a început vacanța, sunt examene în continuare. Urăm tuturor tradiționalele multă baftă și vacanță plăcută. Tell me why. get stoked. Keep you. don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Dripping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. După care intrăm în ultima oră de mix. DJ Anga este astăzi la butoane și apropo de piesa de mai devreme, a apărut o nouă vorbă în club, sau cel puțin am auzit eu recent. Vine lumea la tine și spune: auzi, faci-mi o piesă cu Yabibi. O piesă cu Yabibi, adică noua fiță, cea mai șmecheră fița momentului. Vrei și noi o piesă cu Yabibi? Da, nu, asta cred că e un fel de cum te duci la lăutar, știi? Fă-mi și mie o piesă cu pușca și curea oleată, știi? Vreau și eu de două ori Morena. Și încă trei care vrei tu. Da, da, ok, ne tragem repede cu ultima oră. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo. Para aprender lo que es amar sinceramente. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia y confundiste tanto amor que te entregaba con un permiso para ser. ayer yo fui tu fiel amante. De acum încolo de mix, netrul de reclame, DJ Anki Olix. Salutare, salutare încă o dată. Avem super petreceri în acest weekend, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Mai exact, it's the weekend, începând de joi, iar de mâine încep nebunile. Partidul Kiss FM, ediția 185, se întâmplă mâine seară. Pentru, da, mâine seară începem în Club Metropolis Bistrița. Sâmbătă pe zi deschidem Kiss My Party din Ploiești, în parcul Bukov. Sâmbătă seara suntem împreună cu Paraziții în Club Castel, Da Socară din Târgoviște. Iar duminică seara încheiem Kiss My Party din Ploiești. Olic și Dan Fintescu sunt acolo. Mega nebunie tot weekend, începând de mâine până duminică. Petreceri ce poartă sigla Kiss FM. Andreea Bunica vine cu Sexy, varianta DJ Young Chase, remix chiar acum. Ne întâlnim și cu Dariela Inma și Nadia Lee, Rapture, varianta lui Avicii, care a rupt anul acesta în două cluburile și radiourile. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Just felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Your rapture taste so sweet. Acum 07 22 20 60 20. Foarte, foarte multe mesaje. De asemenea avem și mai multe pe facebook.com/KissFM România. O să lăsăm puțin mai încolo alte postări la care voi să lăsați dedicațiile, numai ca și comenturi scurte, haioase, fără să vă repetați pe cât posibil. La fel și pentru cei care trimit SMS-ul la 07 22 20 60 20, fără să vă repetați de 1000 de ori, pentru că ne încurcați noi aici inbox-ul și nu știm de unde să le mai alegem. Inbox-ul care în curând va exploda. Zice cineva, aș și dori și o dedicație pentru Sisi, Sandu, Gigi și pentru toate fetele din Drăgușeni. Dăm aici un refresh la softul de SMS-uri. Uite, încă unul foarte interesant. Cineva care vrea Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, special pentru Coco, cu mesajul în lipsești. Ela din Buzău, Ela cu doi de lână, așa? Foarte frumos, bună seara, mai băieți, ce faceți acolo? Am și eu rugăminte la voi, dacă se poate. Vreau și melodia Hey Senorita sau ceva de genul ăsta. Sper că de data asta, mai jos, mai jos, mai jos, să o puneți, că am cerut-o ieri, seri la rând, și nu m-a luat nimeni în seamă. Deja exagerez, de la rând. Chiar am, acum câteva zile, da, i-am avut invitație în studio pe cei doi protagoniști ai piesei, Alexino și Starchild, nu? Da, corect, au corect, corect. Oficial piesa, iar înainte să vină ei, cred că n-a fost seară să nu fie piesa la Kiss Kiss in the Mix. Dacă nu auzi tu, nu înseamnă că nu e. Da, corect. Poate am ascultat-o doar noi aici și nu ne dăm noi seama că l-am difuzat, ale fapt, nu știu. Vreau și eu un dedichis pentru Voasi, Andreea, Gina din Oituz, județul Bacău. Mesajul Te iubesc și viața mea, de la Costi din Craiova. Eche, eche, 2011, Love Rush, Club Mix. Avem Accent și Ruxandra Bar, Feelings on Fire. Și Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Hey, what you-

Și pentru toți premianții din partea noastră, felicitări, să aveți o vacanță bestială de acum încolo. Uite, dacă DJ Ang zice pentru toți premianții, eu zic așa, pentru toți corigenții! Yeah! Yeah! Cristina Adam, pentru toți prietenii mei din Brașov, azi mi-ați adus lipsa, vă iubesc, să fie Alexandra Stan, Get Back, cred că deja a fost piesa, a fost, știi. A fost, Raul Ionuț zice și el, vacanța plăcută tuturor, Alex, Alexandru, Derichis pentru cei mai tari DJ, pentru fratele meu, care a venit, căruia i-a venit mintea la cap. Ioana Dobrica, pentru voi doi și atât, Țepeș Cezarul, Derichis pentru cel mai de treabă taxator din Iași, Sergiu de la firma Serviciu Ușor și Haiden Ionuț Eduard, vreau și eu Derichis pentru clasa 7B, Liceu Teoretic Ion Barbu, Alexino Seniorita. Mamă, ne-ați revenit cu piesa. Uite, o să o punem. O punem, da? Da, o punem, da, da, trebuie neapărat să vină piesa. Dar mai întâi avem Alessia, Roxana Reme și DJ Proge cu Giulia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. No. Regrete. Acum avem, uite, ceva scris mie, dor de noi, dar nu, nu e aia, chiar dacă seamănă. Da, este nu, excelent, vrește cineva care apoi a postat linkul bun. Cei de pe wall-ul Kiss FM de pe Facebook, nu numai că fac tracklist în timp real, adică scriu piesele care se dau la Kiss FM în momentul respectiv și apoi la finalul fiecare ore fac recapitularea, dar acum pun și linkurile din YouTube ale pieselor respective, ceea ce este foarte, foarte tare. Și îi felicităm pe această cale. Trebuie să spunem așa, cineva zicea, nu mai știu exact cine, citeam pe undeva pe un blog sau habar n-am pe unde, DJ Project e singura trupă care a făcut aceeași piesă în 50 de variante și are succes de fiecare dată. Foarte, da, foarte tare. E semi-adevărat, da, povestea. E puțin exagerată, dar sound-ul rămâne acolo, este sound-ul lor și sună foarte, foarte bine. Avem No Sleeping de la Corina, varianta Radio Killers Remix. O să ne întâlnim cu Shaka Move, Save Save, în câteva clipe. Și pentru că ne-ați ne-ați asasinat cu piesa asta, vine pe final Alexino și Starchild, Seniorita, varianta Kiss Kiss in the Mix. Dar înainte să lăsăm pe Corina să-și facă numărul, noi avem rubrica Promovare. Ia zi, promovează-te, Promovează. Adică avem așa, podcastul Kiss Kiss Remix. Updata, la zi, care obicei pe kissfm.ro/kkm. Dacă vreți înregistrările emisiunilor de până acum, intrați acolo, descărcați-le, ascultați-le. Ambele variante sunt gratuite, dați-le și un like și totul o să fie foarte, foarte ok. Pentru fanii Kiss FM, pentru kissomanii, colecționari care vor să aibă toate edițiile, fără reclame și fără concursuri, numai cu piesele mixate și de rechisturile voastre. Și puteți intra de asemenea pe cel mai înjurat blog al momentului. Asta o să... e o glumă de interior, doar noi. Eu știm, ne pare rău că v-am spus-o și vouă. Ovidiu Sănescu.ro. Da, cel mai controversat blog al momentului. De asemenea, intrați și pe olix.ro. Pentru tot felul de articole interesante. Intrați, faceți-ne trafic, rupeți serverele în două. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Nu doarme nimeni! Deci ne uităm la ceas și ceasul arată așa 10 și 40 de secunde. A fost ora 22. Deja am intrat în programul următor, nu știm cine vine după noi. Nu vine nimeni. Nu vine nimeni. O să vină playlist și atât. Da, dar urmează un program numit Playlist. Nu se supără Mr. Boba pe noi, nu se supără nimeni pe noi. Că da. Kiss in the Night este într-o mică vacanță. O vacanță până la toamnă, mai exact. Sau o să fie un fel de Kiss in the Night la vară. Da, gata, ok, dacă a fost joi, a fost weekend la noi sau a început de weekend. Hai să mai stăm o oră, vrei? Mai stăm o oră, hai să mai stăm o oră, hai. E weekend la noi. Ne întâlnim mâine seara de la 7 la Kiss Kiss in the Mix. Păi și nu mai stăm o oră? Nu mai stăm, nu mai stăm, că avem treabă. Da, adică da. Pauză. Da, reclame. Nu știu, o seară bună vă dorim, vacanță plăcută în continuare, bapte la examene, nu știu. Și ne auzim mâine de la 7 seara pe weekend, în plin weekend, la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Mamă, e 10 și 2 minute, nu cred. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hai acasă. Right here, the one and only Kiss FM.